ne de Mecnun. Ferhat, Şirin. Hayır, hayır. En güzel aşk hikayesi değil onlar. En güzel aşk hikayesi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Hatice validemizin aşk hikayesidir. Sanır mısınız ki Leyla ile Mecnun evlenseydi ya da diğerleri aşkları dillere destan olur, günümüze kadar ulaşırdı? Tabii ki hayır. Belki birkaç sene sonra bitecekti. Yaşanmadığından, kavuşulamadığından hep bunlar asırlardır dillerde kaldı. Ama siz bir bakın Efendimizle Hatice annemizin aşkına. Bu yaşanmış, hem de uzun yıllar boyu yaşanmış bir aşk. Ve sonsuz hayatta da, ebedi hayatta da devam edecek bir aşk. Gelin bu aşkla alakalı birkaç portreyi paylaşayım, arz edeyim sizlere. Mekke fethinin ilk günü, o karışıklık, o heyecan esnasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşlı bir hanımla karşılaşıyorlar. Onun yanına gelmesini önlemek isteyenlere bırakın diyor, gelsin. Sırtından abasını çıkartıp gelmekte olan hanımın altına seriyorlar. Ve birlikte oturup bir saat kadar sohbet ediyorlar. Ayşe annemiz merak ediyor. Sonrasında kimdi o, neler konuşuyordunuz diye soruyor Efendimiz'e. Cevaba bakar mısınız? O, Hatice'min arkadaşıydı. Eski günleri yad ettik. Hatice validemiz vefat etmiş. Aradan yıllar geçmiş. Vefayı, sevgiyi, özlemi, aşkı görüyor musunuz? Ve hem de o hengamede. Dünya tarihini temelinden sarsacak bir fethin gerçekleştiği anda dahi yaşanan özlemi görüyor musunuz? Ve Hatice annemize bir bakın. Yaşı 55. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o sıra Nur Dağı'nın tepesindeki Hira mağarasında nübüvvetten ilk vahiyle muhatap olmadan önce ibadette orada. Hatice validemiz Efendimiz istemese de kıyamıyor Efendimiz'e. Her gün o en sevgiliye yiyecek taşıyorlar. Her gün gidiyor ve onunla biraz oturuyorlar. Nur Dağı'nın tepesindeki Hira mağarasını bilir misiniz? Gittiniz mi bilmiyorum. Yüksektir ve çıkması çok zordur. Dik bir dağdır çünkü. Bugün gençler bile çıkarken ter içinde kalırlar, çok yorulurlar. Yaklaşık 1,5 saat sürer çıkmanız, inmeniz daha keza öyle. Ve gündüz çıkmakta çok zorlanırsınız güneşin sıcağında. Yaşı 55 Hatice annemizin. Ve her gün Habibini görmeye gidiyor. Yine bakınız ki o asil hanıma, yine bakınız ki o aşık hanımefendiye. Efendimiz'den daha yaşlı olduğu için ona kendisinin üstüne evlenmesini teklif ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Onu öylesine seviyor ki sadece onu mutlu edeceğini düşündüğü için evlen diyor. Ama sevgililer, sevgilisi Efendimiz reddediyorlar. Onu incitmek istemiyorlar. Bu sebeple Hatice validemiz hayatta olduğu müddetçe İkinci bir evlilik asla gündemde olmamıştı Allah Resulü Efendimiz için. Hanıma bakın, sevgisine bakın. Yine ilk vahiy geldiğinde ona nasıl destek olduğuna, yüreğini, malını, canını, ruhunu, gönlünü, hayatını nasıl sergilediğine, Allah Resulüne nasıl serdiğine bir bakın. Yine ilk vahiy geldiğinde, sevgililer, sevgilisi sevgilimiz sallallahu aleyhi ve selleme nasıl destek olduğuna bir bakın. Ve Efendimizin yüreğindeki Hatice validemizin yerini düşünün. Çok hadislerde geçer. Yine validemizin vefatından çok uzun yıllar sonra kız kardeşi Hale Efendimizin evine gelir ve kapıyı çalar. Öylesine heyecanlanır ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kapıya koşar, eli ayağı dolaşır. Ya Resulallah, neden derler? Hatice'nin çalışı bu buyururlar. Sanırım kız kardeşi Hale'dir gelen buyururlar. İşte sevgili dostlar, en güzel aşk hikayesi budur. Yaşanmış ama pörsümemiş, eskimemiş, yepyeni aşk hikayesi. İlk Müslüman, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti mübarek İslam'a ilk iman eden Efendimiz'e Hazreti Ayşe annemiz o kadar aşıktı ki, bulundukları yörede geçerli adetlere meydan okuma pahasına sevdiği erkeği istemiş, ona evlenme teklifinde bulunmuştu. Kadının önemsenmediği, hatta kız çocuklarının utanç sayılarak diri diri toprağa gömüldüğü bir dünyada, hem de evlilik gibi kuralları son derece belirgin, şartları zorlanmış bir konuda, toplumun hışmına uğramaya sebep olurcasına teklifi yapmıştı. Önce ortaklık teklif etmişti. Hazreti Hatice, Resul-i Ekrem'in ticaretle uğraştığını duymuş, onun ticaret işlerinde gösterdiği doğruluğunu ve en güvenilir insan el-emin vasfını öğrenmiş, ona da sermaye teklif etmiş, hatta kabul ettiği takdirde başkalarına verdiği hissenin iki mislini bile vereceğini teklifine eklemişti. Bu suretle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Hatice'nin ortakları arasına girmişti. Sevgili Efendimiz, Hazreti Hatice'nin ticaret kervanı ile Suriye'ye ikinci defa gittiği zaman, yanında Hazreti Hatice'nin kölesi Meysere de vardı. Bunu Resul-i Ekrem'e hizmet için Hazreti Hatice vermişti. Araplarla Yunanlılar arasında ticaret mücadelesi merkezi bulunan, Havran'ı da merkezi olan Suriye'nin bir parçası Busra'ya varmışlardı. Mallarını burada satarak geri dönmüşlerdi. Bu ticaret münasebetiyle Hazreti Hatice fazla kâr bile elde etmişti. Ancak bu sefer ile Resul-i Ekrem'in muamelelerindeki namuskârâne hareketleri görmüştü. Faziletini yüreğinde hissetmişti. Beden ve ruh bakımından da insanların en güzeli Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı candan sevdi. Yüksek ahlakına hayran olmuştu. Onunla evlenmeyi içten gelen bir arzuyla istiyordu. Araya Nefise binti Münye gibi vasıtaları koyunca evlenmeleri kararlaştırıldı. Hazreti Hatice'nin babası Ficar savaşlarından önce vefat ettiği için amcası Esedoğlu Amr nikah meclisinde Hazreti Hatice'nin yanında bulundu. Yine Hazreti Hatice'nin amcası oğlu Varak bin Nevfel nikah işlemlerinde bulunmuştu. Nikahı Ebu Talip kıyıyordu. Kureyş'in meşhurları da şahitti. Efendimiz'e peygamberi olduğuna ilk inanan kişi olması, kocasıyla aralarındaki yaş farkını kadın duyarlılığıyla telafi edip hissettirmemesi, peygamber olduğunu söylediğinde kocasını yadırgamayacak, yargılamayacak, düşünmeye bile gerek görmeyecek kadar yakından gözlemlemiş, bir anlamda hayat arkadaşını derinlemesine okumuş olması, Efendimiz'e babalığı tattıran ilk kadın olması, eşine her şart altında çok güvenmesi, Efendimiz'e tüm varlığıyla aşık olması, yıllarca çalışarak kazandığı servetin her kuruşunu İslam'ın geleceği için harcaması, Hazreti Hatice validemizi ayıran baş özelliklerdendi. Nasıl aşktı ya Rab? Kendisi yaşlı, hafif hastalıkları oluştu. Ama o Arabistan'ın sıcağında kendisi oturuyor. Kendisi evin kapısında oturuyor. Kendisine niye oturuyorsunuz? Buyurun geçin, güneşte durmayın, gölgede durun, daha çok fenalaşacaksınız dediklerinde. Peygamberimizi söylüyor. O şu anda güneş altındadır. O güneş altındayken ben nasıl gölgede bulunabilirim diyor. İşte onun yaşadıklarını yaşayan, onun çektiklerini çeken bir hanımefendi. İşte bu meziyetlerinden dolayı ona Kübra denildi İslam tarihinde. Hatice-tül Kübra, Büyük Hatice. Ve bu meziyetlerinden dolayı 40 yaşlarında başından iki evlilik geçmiş bir kadın olmasına rağmen o tarihlerde 25 yaşlarını süren son peygambere eş olmayı Allah ona hak ettiriyordu. O kadar çok tablo var ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Hazreti Hatice validemiz arasında. Evet, Efendimiz Hazreti Hatice validemizin ardından evlendiği eşlerini de seviyordu. Ama Hazreti Hatice'ye aşıktı. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Hatice'yi kıskandığım kadar Resulullah Efendimizin hanımlarından hiçbirini kıskanmadım. Halbuki ben evlendiğimde Hatice'yi hiç görmemiştim. Ama Resulullah Efendimiz onu o kadar çok anardı ki bazen koyun kesip parçalara ayırıp Hatice'nin samimi dostu kadınlara gönderirdi. Bazen de ben kendisine sanki dünyada Hatice'den başka kadın yok demişimdir. O da Hatice şöyle iyiydi, böyle iyiydi, şöyle yapmıştı, böyle yapmıştı derdi. Bazen onun bu sözlerinden benim de kıskançlık damarım tutardı. Mazide kalmış Kureyş'in yaşlı ihtiyar bir kadınının nesini anıyorsun ya Resulallah? Halbuki Allah sana ondan daha iyisini bahşetmiştir dediğimde. Öyle deme Hatice için. Öyle deme Ayşe demiştir. Onun yeri bambaşka benim için. Söyler misiniz? Resulullah Efendimiz'in şu yaptıkları aşk değil de nedir? Aşk mıdır ki Hatice'yi dağlara Muhammed diye düşüren? Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşk mıdır ki Hatice radıyallahu anhayı kadınların en iyisidir dedirten? Aşk mıdır ki Hatice radıyallahu anh'ın dostlarını hatıra unutturmayan? Aşk mıdır ki Hatice'nin halesinin sesine aman Allah'ım, bu çalış Hatice'nin çalışıdır dedirten? Yine Efendimiz Hazreti Hatice'yi yad ettikçe, ona dualar ettikçe rahatladığını Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Efendimiz ömrü boyunca mübarek eşini hiç unutmamıştı sevgili dostlar. Hatıralarına değer veriyordu. Bedir Savaşı sırasında kızları Zeynep'in eşi Ebu'l-As Müslümanların eline esir düşmüştü. Zeynep radiyallahu anha validemiz kocasını esaretten kurtarmak maksadıyla evlendiği zaman annesi Hazreti Hatice tarafından kendisine hediye edilen gerdanlığı göndermişti. Sevgili eşi Hatice'nin hediyesi olan gerdanlığı gördüğünde çok duygulanmıştı Efendimiz. Gözlerinden yaşlar akmıştı. Eshabıyla görüşüp, Ebu'l-As'ı serbest bıraksak, bu gerdanlığı da Zeynep'e iade etsek olur mu diye sormuştu. Eshabı da Efendimizin gözyaşlarına kıyamamış. Tabii ki ya Resulallah demişlerdi ve gerdanlığı Zeynep'e geri göndermişlerdi. Hazreti Hatice annemizin hayatı, Allah'ın rızası, ailenin huzuru, dünya ve ahiret saadetinin kazanılması hususunda Müslüman aileler için çok önemli bir örnek aslında. Onun hayat tarzı ve fedakarlığı, anasının ölümsüzleşmesinin neticesini verdi. Çünkü Hazreti Hatice Müslümanlar arasında çok sevildi. Arap olan olmayan birçok Müslüman aile, kız çocuklarına onun adını vererek sevgilerini gösterdiler. Bugün dahi, hala sinelerimize değil mi, Resulullah'ın vefasını hiç eksik etmediği annemiz. Sevgili dostlar, İslamiyet'in dışında kadın olmaz, dişi olmaz, maddesi de manası da olmaz. Çünkü sevgi olmaz, aşk olmaz. Sevilmek şerefine kadınlar, hanımefendiler, İslam ile nail olmuştur. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bana dünyada kadın sevdirildi sözleri içerisinde gizli çok özel bir hikmet. Ve ancak tesettürüyle, gönlündeki rikkatiyle Hazreti Hatice annemizin, Hazreti Amine annemizin, Hazreti Fatıma annemizin himayesinde bu nadide çiçek yetişmektedir. Düşünebiliyor musunuz sevgili dostlar? Efendimiz, alemlerin fahri ebedisi Hazreti Hatice'nin dünyasını değiştiği yıla hüzün yılı adını koymuştu. Düşünebiliyor musunuz? Hüzün yılı. Hayatının en acılı anı ne diye Hazreti Ayşe sorduğunda Taif'te çocuklar ve ayak takımı tarafından taşlatılmasını olduğunu Hazreti Ayşe'ye söylemişti ya Efendimiz. Ama o seneye hüzün yılı dememişti. Hazreti Hatice'sini kaybettiği yıla İslam tarihinde hüzün yılı Efendimiz dediği için deniliyordu. Mana ilimleri veya tasavvufta aşk ve sevgi Hatice annemizden öğrenilir dostlar. İnsan ne kadar sevgiye düşerse düşsün, Hatice annemizi, onun sırrını anlamadıkça sevgiyi tam manasıyla bulamaz. Hatice annemiz mana deryasında, Elestin ışık ışık, sonsuz ikrar okyanusunda, Fahri Kainat Efendimizin güzelliğini seyrederken, mutlaka şiddetli bir cerene kapılmış olmalıydı ki, Allah yeryüzüne göndereceği sevgilisine eş olarak Hatice annemizi seçmişti. Hazreti Hatice radıyallahu anha, Fahri Kainat Efendimizin sevgilisi olma şerefini kazandığı an, Cenab-ı Hak bütün laboratuvarlarının en ince detaylarında Hazreti Hatice annemizi bir kez daha analiz ettirmişti sanki. Ayrıca dünya zaman dilimine intikal ettirirken de belli bir süre önce intikal ettirmişti. Dünyanın zaman dilimi içerisinde o müstesna gönlü bir kez daha seyretmek istemişti. Ta ki Fahri Kainat Efendimizi görene kadar. Hazreti Hatice validemiz, Efendimizle evlendikten sonra Efendimiz Şam'a gittiği zaman dama çıkar ve Efendimiz dönene kadar güneşin altında beklermiş ya. Burada gönlü Muhammed türküsünü söylüyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Biraz önce Nur Dağı'na çıktığından bahsettik ya, bir noktaya atladım galiba. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hani her gün yiyecek içecek götürüyordu ya, Efendimiz istemediği halde Hazreti Hatice annemiz. Hatta bazen ben burada beklersem rahatsız olur, huzur kaçar diye taşın arkasına saklanırmış Hazreti Hatice annemiz. 3 gün 3 gece su içmeden, yemek yemeden, tıkırtı dahi çıkarmadan beklermiş Efendimiz'i gözünün ucuyla süzerek. İşte aşk budur dostlar. Ciddi aşk budur. Başkalarının uydurma sevdalarına bakıp da aşka leke sürmeyelim. Aşkı öğrenmek isteyen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Hatice annemizin sırrından öğrensin. Hazreti Hatice annemiz bizi aşka çağırıyor dostlar. Sevgiyi özde saklamaya çağırıyor. Niçin mağaranın arkasındaki taşların arasına saklanıyordu 3 gün 5 gün? Efendimiz'e gözükmüyordu. Çünkü sevgisi için yapıyordu. Kimseye hesap vermeyecek ki, kimseye gösteriş yapmayacak ki. Niçin dünya malını elinin tersiyle itiyor? Çünkü sevgisi gerçek. O sevgi onu yaşatıyor. Hatice annemizin Efendimiz'den 15 yaş büyük olmasına aşk mani değildi. Cenab-ı Hak isteseydi ikisini aynı an yeryüzüne ışınlardı belki. Ama bize bir şey öğretmişti. Sevgiyi, saygıyı ve getirisi olan aşkı. Sevgili dostlar, Hazreti Hatice annemizin özelliklerinden bir tanesi İslamiyet'in çıkış anı bomba gibi bir hadise olarak yayıldığı andaki fiiliyatıdır. Hazreti Cebrail'in bütün ilahi ceryanları Fahri Kainat Efendimizin etrafında toplanması, bir insan bedeninin tahammül edemeyeceği kadar bir hadise. Bu olay dahil ondan sonra Müslümanlara yapılan işkenceler dahil, Efendimiz'e yapılan hakaretler dahil, bütün bunların karşısında bir insan 12 yıl bir davayı sabırla yürütmesi mümkün değil. Hatta bazı batılılar derler ki, hiçbir insan 12 yıl 100 kişinin inandığı bir davayı ateşler içerisinde yürütmeye tahammül edemez diyorlar. Böylesine toplumsal mevkisi çok yüksek olan, üstelik de peygamber eşi olan bir hanımefendinin bir cariyeye hizmet etmesi ne asil bir davranış. Dikkat edin, birçok yanlış huylarımızı atamamışızdır. Hangimiz bir lokantaya gittiğimiz zaman oruç tutan bir garsona sen de otur da ben çorbayı getiririm diyebiliriz. Ama Hatice annemiz cariyelere hizmet ederdi. Çünkü onun nazarında asalet imandaydı. Yılların birikimi Arap geleneği onun gözünde sıfırdı. Örf, adet sıfır onun için. İman da her şeydi o. Cariyeler içeri girip oturmak istemezlerdi, sıkılırlardı, odaya giremezlerdi. Çünkü alışkın değillerdi, toplum bu işlemlere izin vermiyordu. Bahçede dururlardı. Hatice annemiz, madem bahçede oturmak istiyorsunuz, buyurun oturalım der, minderleri bahçeye getirirdi. Böyle nefis bir gönüle, böyle muhteşem bir ahlaka sahipti İslam ile. Hazreti Hatice annemizin en büyük hikmetlerinden birisi de elbette ki aşkın ne getirdiğinin en büyük sırrı Hazreti Hatice Fatıma validemizin meyvesidir. Çünkü Hazreti Fatıma da tıpkı annesi gibi mana dünyasında çok özel bir şekilde getirilmişti. Hazreti Fatıma'nın çok özel intikali aslında Hazreti Hatice'nin aşk meyvesidir. Gönüllerden çok ince bir şiddetle geçen maddelerden tezahür ediyor. Hazreti Hatice'nin ilahi aşkı ve sevdai Muhammediyi simgeleyen sırlardan gelmiştir Hazreti Fatıma. Rabbim Hazreti Hatice'lerin sırrını hanımefendilere, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sırlarını yani aşklarını beyefendilere ihsan etsin de yuvalarımızda Fatımalar, Ömer Gülsümler, Rukiyeler, İbrahimler, Kasımlar, Hasanlar, Hüseyinler olsun. Çünkü gerçekten de her şey aileden başlıyor. Aşkı aileden başlatırsak, toplumların en küçük bireyi, en küçük toplum, milletlerin en küçük toplumu olan aile, bu şekilde sağlıklı bir şekilde yetişirse, büyürse, yakında toplumlar, milletler ve tüm dünya saadet asrına dönmüş olacaktır. Selam olsun. Aşkı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Hatice'nin yaşadığı İslam örnek İslam ailesi şeklinde vahiy temelli yaşayabilenlere. Allah merkezli bir hayat yaşamanın yegane ölçüsü, örneği, hududu Hazreti Muhammed'in hayat standartını ve projesini hayatını geçirebilenlere. Nefs Mekkesinden gönül Medinesine, benlikten, egoizmden, günahların çekiciliğinden, Allah'ın sonsuz aşk deryasına hicret edebilenlere, benlikten geçip bizliğe erebilenlere, Nuh Aleyhisselam'ın dediği gibi zürriyetimden gelen değil, Hazreti Muhammed'in baktığı gibi yolundan gelendir zihniyetini taşıyabilenlere. Ben peygamber değilim, ben evliya değilim, ben yapamam ümitsizliği ve cahilliğini bırakıp, neden ben de bir Ebu Bekir Ömer olmayayım ki gayretiyle Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mana elinden tutup Allah'a hicret edebilenlere, fefirru ilallah ayetince Allah'a kaçabilenlere selam olsun. Selam olsun. Evet sevgili dostlar, bugünkü radyo sohbet programımızda da burada bitirirken Efendimiz ile Hazreti Hatice Validemizin aşkını birkaç portreyle anlatmaya, arz etmeye çalıştım. İdeal örnek, ideal aile örneğini arz etmeye çalıştım. Daha geniş, daha açılımlı paylaşmak mümkün olabilirdi. Ama şu birkaç portreden bile alacağımız hayat veren mesaj, yuvalarımızı kurtarmaya, sallantıya düşmek üzere olan yuvaları diriltmeye, hastalıkları yuvaları iyileştirmeye birebirdir. Gerçekten Hazreti Muhammed olsa erkekler, gerçekten Hazreti Hatice olmaya çalışsa hanımlar, çocuklar Fatıma olacaklar, Hasan, Hüseyin olacaklar. Ne Kerbelalar yaşanacak, ne Cemal Vakkaları, ne Sıffinler, ne dünyada bir hüzün yaşanacak. Buna eminim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıdır buna şahit olan. 1430 küsür senelik İslam tarihidir buna şahit olan. Milyarlarca senelik dünya tarihidir buna şahit olan. Hazreti Adem ve Hazreti Havva annemiz ile başlayan insanlık tarihi bu sözlerime şahittir dostlar. Filistinleri yaşamamak ve kurtarmak. Çeçenistanları yaşamamak ve kurtarmak. Irakları, Afganistanları, Pakistanları, Keşmirleri yaşamamak ve kurtarmak. İşte bu yuvada yatan apaçık belli bir mana, sır. Ama gizli olan bir sır değil, yanlış anlamasın. Sırdan kastım aşktır. İşte aşk meydanda. Aşk apaçık önümüzde dostlar. Dünyada sonsuz huzur yaşamak için gönderilmedi mi İslam bize? Allah'ın katındaki din olan, yani Allah'ın katı cennetteki din olan İslam, dünyada da insanlara cenneti yaşatmak için indirilmedi mi? Cennetteki din İslam, bu yüzden Hazreti Adem ile başlayıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile kemale erdirilmedi mi? Evet, bunun içindi. Öyleyse, şu geçici dünya hayatında da cenneti yaşamak varken neden bu huzursuzluklara koşalım? Dertlere, kederlere koşalım söyler misiniz? Öyleyse, Rabbimize dua edelim. Bizleri bu mübarek aile örneğine erdirsin. Bizlere mesajlarınızı info@adnansensio.com e-mail adresinden ulaştırabilirsiniz. Bütün radyo sohbetlerime, çalışmalarıma www.adnansensio.com internet sitemden ulaşabilirsiniz. Duamızdasınız efendim. Dualarınızın bir köşesinde bulunabilmek, kavuşabileceğimiz en büyük nimettir bizim için. Haftaya görüşmek üzere. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.